sorgu ve ki bülbül dike meyli sehergahan dinalmez aman leyle aman leyle sehergahan dinalmez aman leyle aman leyle aman leyle felek neyle aman sitem gerdum hamidir Dicle u Ceyhun felek eyle felek eyle hamidir Dicle u Ceyhun felek eyle felek eyle aman leyle Mesihye jdin dara, jeger koyn gumjeder dara, fel